श्री विद्यारण्य स्वामी जी विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस ग्रंथ के चित्रदीप प्रकरण के 24वें श्लोक की चर्चा हो रही है। 23वें श्लोक में जीव के स्वरूप का वर्णन किया, कूटस्थ में कल्पित बुद्धिस्थ प्रतिबिंब जीव है करके बताया और ये कहा कि उसी का संसार के साथ अन्वय होता है, वही संसारी है बुद्धिस्थ प्रतिबिंब। फिर एक शंका हुई तो संसार की सिद्धि के लिए बुद्धिस्थ प्रतिबिंब रूप जीव को मानना यदि आवश्यक है तो जीव मात्र को ही मान लो संसार के आश्रय के रूप में, जीव से अलग कूटस्थ को मानने की क्या आवश्यकता है। और यदि कूटस्थ है जीव से अलग तो उसका भान भी होना चाहिए ना, लेकिन संसार दशा में कूटस्थ का कहीं भान नहीं होता मैं के रूप में। तो होता यदि कूटस्थ संसारी जीव से अलग तो मैं असंसारी कूटस्थ हूं ऐसा कभी न कभी भान भी होता ना, लेकिन ऐसा भान क्यों नहीं हो रहा है फिर यदि जीव से अलग वो है असंसारी कूटस्थ तो, ये पूछा गया। इसका उत्तर देते हुए कहा दृष्टांत के साथ कि जैसे जलाकाश और घटाकाश ये दो अलग अलग हैं तो घटाकाश में भरे हुए जल में प्रतिबिंबित महाकाश जलाकाश कहलाता है और जिस समय जलाकाश की प्रतीति होती है उस समय घटाकाश प्रतीत नहीं हो रहा है। क्यों प्रतीत नहीं हो रहा है तो जलाकाश से वह घटाकाश आवृत्त है इसलिए प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसे ही ये समझना कि बुद्धि अधिष्ठान चैतन्य रूप कूटस्थ बुद्धिस्थ प्रतिबिंब रूप जीव से आवृत्त है इसलिए उसकी प्रतीति नहीं हो रही है। जीव ने कूटस्थ को आवृत्त करके रखा है, ढक करके रखा है, आच्छादित करके रखा है, इसी के कारण आच्छादित होने से कूटस्थ का भान नहीं हो रहा है। ये नहीं कि कूटस्थ नहीं है इसलिए कूटस्थ का भान नहीं हो रहा है, कूटस्थ जीव के द्वारा आच्छादित होने से प्रतीत नहीं हो रहा है। इसे तृतीय पाद में कहा गया 24वें श्लोक के कि तथा जीवेन कूटस्थ तिरोहित पद की अनुवृत्ति लिया ना पूर्वार्थ से, तो जैसे जलाकाश से घटाकाश तिरोहित है ऐसे जीव से कूटस्थ भी तिरोहित है और तिरोहित होने से प्रतीत नहीं हो रहा। ये उत्तर दिया का अर्थ है जीव से कूटस्थ का तिरोधान हुआ, तिरोहित है कूटस्थ, तिरोहित करने वाला है जीव और जीव का व्यापार है तिरोधान, कूटस्थ का तिरोधान ये व्यापार है जीव का, जीव कूटस्थ का तिरोधान करता है, तिरोधान यानी आच्छादन, आच्छादन करता है, ढक देता है। कहते ये जो जीव के द्वारा कूटस्थ का तिरोधान आप बता रहे हो, लेकिन आप तो आधुनिक है, अभी क्या है विद्यारण्य स्वामी तो कब के हैं, 13वीं शताब्दी के हैं, 1200 के बाद में 13वीं शताब्दी के हैं, लगभग ज्ञानेश्वर महाराज के समकालीन हैं, थोड़ा आगे पीछे का समय है उनका। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और गोरवा कुमार ये सब जिस समय थे उस समय ये थे कर्नाटका में विद्यारण्य स्वामी जी, इनका 13वीं शताब्दी काल है, तो आधुनिक है, पुरुष विशेष है। और हम लोग तो शास्त्र की बात मानते हैं, तो आप कह रहे हैं इसलिए हम माने ये ठीक नहीं। आपकी बात तब प्रामाणिक मानी जाएगी कि जब कोई प्रामाणिक ग्रंथ में भी इस बात का वर्णन होगा जो आप कह रहे हो, ये शास्त्र प्रतिपादित भी होगा और उसी का आप अपनी भाषा में वर्णन करोगे शास्त्रीय अर्थ का, तो आपका वाक्य भी प्रमाण होगा। नहीं तो पुरुष विशेष की वाणी मान करके शास्त्र विपरीत होगी तो अश्रद्धेय होगी, हमारे लिए अनुपादेय होगी, ऐसा शंका करने वाले का अभिप्राय है। इसलिए वे कहते हैं कहीं शास्त्र में तो जीव के द्वारा कूटस्थ का तिरोधान हमने पढ़ा नहीं है, अभी आप नया नया बता रहे हो, इसलिए आधुनिक होने से ये प्रामाणिक नहीं है। हम सनातनी मानते हैं शास्त्र वचन को प्रमाण, और पुरुष के उसी वचन को प्रमाण मानते हैं जो शास्त्र सम्मत है। इसलिए आपको भी अपने इस तथा जीवेन कूटस्थ तिरोहित इस वाक्य को यदि हमारे श्रद्धास्पद बनाना है, श्रद्धा का विषय बनाना है, तो कोई शास्त्र बताना पड़ेगा जीव के द्वारा कूटस्थ का तिरोधान बताने वाला। ये विद्यारण्य स्वामी जी भी जानते हैं कि मैं कितना भी अपने आप को बड़ा मानूं और कह दूं लोगों को, तो लोग मानने वाले नहीं है जब तक शास्त्र सम्मत बात नहीं होगी। इसलिए वे कहते हैं चौथे पाद में कि सो अन्योन्याध्यास उच्यते, कहते हैं शंकराचार्य जी को प्रमाण मानते हो कि नहीं, तो वेदांती के लिए तीन प्रमाण, जैसे वैयाकरणों के लिए प्रमाण माने जाते हैं तीन, तीन ऋषियों के वाक्य प्रमाण है, एक पाणिनि जी, दूसरे वार्तिककार कात्यायन और तीसरे महाभाष्यकार पतंजलि जी। इनके जो व्याकरण शास्त्र संबंधी वचन है वे प्रमाण है वैयाकरणों को, और इनसे विपरीत कहने वाले वचन अप्रमाण मानते हैं। ऐसे वेदांती के लिए प्रमाण है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भाष्य। एक वेदांत की तो अनेक प्रक्रियाएं हैं ना, वेदांत में भी कई एक मत मतांतर है सब अद्वैत वेदांती ही, लेकिन अलग अलग प्रकार से विचार करने वाले लोग हैं, अनेक प्रक्रियाएं हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनका भी आपस में विवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, लेकिन वे अपनी अपनी प्रक्रिया को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए इन तीन को प्रमाण के रूप में रखते हैं, उपनिषद वचन, ब्रह्मसूत्र वचन या भाष्य वचन, इनमें से कोई न कोई वचन यदि ठीक बता रहा है, उसके साथ विरोध नहीं हो रहा है, तो वो ठीक वेदांति के लिए। तो एक सिद्धांत लेश संग्रह नाम का ग्रंथ है, सिद्धांत लेश संग्रह, अय्यप्पा दीक्षित करके एक हुए हैं विद्वान दक्षिण में, उन्होंने लिखा। तो उसमें उन्होंने वेदांति की ही अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं, मत मतांतर हैं, उन्हीं का आपस में शास्त्रार्थ दिखाया और प्रमाण के रूप में केंद्र में रखा इन तीनों को, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भाष्य। हाँ, शंकराचार्य जी का भाष्य ये वेदांति के लिए प्रमाण है। ये इन तीन ग्रंथों में कहीं न कहीं वर्णन होगा, और फिर कोई वेदांति कहता होगा दूसरा अर्वाचीन, तो माना जाता है कि उसकी बात प्रमाण है। तो ऐसे विद्यारण्य स्वामी जी की भी बात को, कौन सी बात को, कि जीव के द्वारा कूटस्थ तिरोहित है, इस अर्थ, ये अर्थ बता रहे हैं विद्यारण्य स्वामी जी। ये हमारे लिए उपादेय हो सकता है तब यदि उपनिषद में या ब्रह्म सूत्र में या भाष्य में वर्णित हो कहीं न कहीं जीव के द्वारा कूटस्थ का तिरोधान, तो फिर वही उन प्रामाणिक ग्रंथ के ही अर्थ को अपने शब्दों से कह रहे हैं, इसलिए ये भी प्रामाणिक होगा, हमारे श्रद्धास्पद होगा, ये कहा जा सकता है। इसलिए वे कहते हैं कि सो अन्योन्याध्यास उच्यते, स यानी ये जीव के द्वारा कूटस्थ का तिरोहित होना, स शब्द से लेना, जो हमने बताया कि जीव ने कूटस्थ को तिरोहित किया है, ये अर्थ उच्यते यानी शास्त्रे उच्यते, शास्त्र में बताया जाता है। लेकिन ये तिरोधान शब्द से ही नहीं कहा गया, अन्योन्याध्यास इस नाम से कहा गया, जीव के द्वारा कूटस्थ का तिरोधान, ये शब्द प्रयोग हम कर रहे हैं। इसी को भाष्कर भगवान ने अध्यास भाष्य में अन्योन्याध्यास इस नाम से कहा है। तो जीव ने कूटस्थ को आवृत्त करके रखा है, तिरोहित कर रखा है, ये मैं कह रहा हूं, विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं। और भाष्यकार को पूछोगे क्या कूटस्थ को जीव ने आवृत्त करके रखा है, तो वे कहेंगे हाँ, तो वो यही शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, वो कहेंगे अन्योन्याध्यास है, अन्योन्याध्यास शब्द से, यानी अन्योन्य में लेना है एक आत्मा और अनात्मा, युष्मत् प्रत्यय गोचर अस्मत् प्रत्यय गोचर, युष्मत् प्रत्यय गोचर है अनात्मा बुद्धि और अस्मत् प्रत्यय गोचर है आत्मा यानी कूटस्थ, देह द्वयावच्छिन्न चैतन्य, उसे कूटस्थ कहा है ना, और देह द्वय है अनात्मा, युष्मत् प्रत्यय गोचर, और ये युष्मत् प्रत्यय गोचर का अध्यास कहां हो रहा है, यानी कल्पित है ये कहां पर, आत्मा में, आत्मा में कल्पित है, तो युष्मत् प्रत्यय गोचर शब्द से बुद्धि को भी लिया गया, तो बुद्धि कल्पित हुई तो बुद्धिस्त चिदाभास भी कल्पित हुआ जीव भाव। और जैसे रस्सी में कल्पित है सर्पादि, और रस्सी का सर्प के साथ संसर्गाध्यास है, रस्सी में सर्प का तो स्वरूप अध्यास भी है और संसर्ग अध्यास भी है, यानी सर्प का स्वरूप भी अध्यस्त है और रस्सी के साथ उसका तादात्म्य संसर्ग भी अध्यस्त है। इसलिए ये कहा जाता है सर्पादि का दो प्रकार का अध्यास हुआ, एक स्वरूपाध्यास और एक संसर्गाध्यास। युष्मत् प्रत्यय गोचर का तो दोनों प्रकार का अध्यास है, स्वरूपाध्यास भी संसर्गाध्यास भी। और अस्मत् प्रत्यय गोचर जो आत्मा है वह सत्य होने से उसका स्वरूप अध्यस्त नहीं है, जो जो भी अध्यस्त होगा प्रमा में बाधित होगा, प्रमा होने पर यथार्थ ज्ञान होने पर बाधित होगा ना। तो अस्मत् प्रत्यय गोचर जो आत्मा है उसका बाध नहीं होता कूटस्थ का, इसलिए कूटस्थ का स्वरूप अध्यास नहीं है, संसर्ग अध्यास है, ये अनुन्याध्यास हुआ। तो उससे फिर क्या हुआ, जैसे रस्सी पर सर्प का मंद अंधकार में स्वरूप अध्यास होता है, संसर्ग अध्यास होता है, तो रस्सी आवृत्त होती है कि नहीं, ढक जाती है कि नहीं। तो रस्सी के साथ सर्प का अध्यास हुआ, उसने रस्सी को आवृत्त किया, ये कहो, या रस्सी में सर्प अध्यस्त हुआ ये कहो। तो जब तक भ्रांति है तब तक अध्यस्त ही प्रतीत होगा, अधिष्ठान होने पर भी प्रतीत नहीं होगा। तो जब तक मंद अंधकार है, स्पष्ट प्रकाश नहीं होगा, तब तक वहां पर रस्सी होते हुए भी भासेगी नहीं, किंतु उसे आवृत्त करके रखा है, उसी में अध्यस्त जिन सर्पादियों ने, वे सर्पादि ही दिखेंगे भ्रांति काल में, अविद्या काल में। ऐसे अविद्या दशा में, संसार दशा में, कूटस्थ में अध्यस्त जो बुद्धि और तस्थ प्रतिबिंब है संसारी के रूप में, वही अविद्या अवस्था में दिखेगा, और उसका जो अधिष्ठान है कूटस्थ रस्सी स्थानीय, वह होता हुआ भी प्रतीत नहीं होगा। इसे अनुन्याध्यास इस नाम से भाष्यादि ग्रंथों में कहा गया है। इसलिए हम जो हमारे श्रद्धास्पद ग्रंथ हैं, जिनमें प्रामाण्य बुद्धि होती है, उन ग्रंथों में वर्णित अर्थ को ही यहां पर जीव से कूटस्थ तिरोहित है इन शब्दों से कह रहे हैं, कोई शास्त्र विपरीत अर्थ नहीं कह रहे हैं। ये दिखाने के लिए लिखा सो अनुन्याध्यास उच्यते। टीका को देखिए, सो अनुन्याध्यास उच्यते का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। ननु एतत् तिरोधानम् न क्वापि शास्त्रे प्रतिपादितम् इति आशंक्य आह, ऐसा लगाना कि ननु यानी आशंका है। क्या आशंका है कि एतत् तिरोधानम्, एतत् तिरोधानम् से लेना 24वें श्लोक के तीसरे पाद में कूटस्थ का जीव के द्वारा बताया गया तिरोधान, जीव ने कूटस्थ को तिरोहित करके रखा, ये जो कहा है ये कूटस्थ का तिरोधान हुआ जीव से, इसे ये तत् तिरोधान शब्द से लेना। इस तिरोधान को क्वापि शास्त्रे, इसमें क्वापि का अर्थ है किसी भी, शास्त्र यानी शास्त्र में, न उक्तम यानी न प्रतिपादितम, ये लिखा है ना, किसी भी शास्त्र में जीव के द्वारा कूटस्थ का तिरोधान नहीं बताया गया है, प्रतिपादित नहीं हुआ है, इस प्रकार की शंका पूर्ववादी ने की, पूर्व पक्षी ने की। तो इस प्रकार की आशंका होने पर उसका समाधान सो अन्योन्याध्यास उच्यते इससे किया गया। अब समाधान जिस अभिप्राय से किया वो बताया जा रहा है कि तस्य अन्योन्याध्यास शब्देन अभिधानात् मा एवं, एवं यानी कहीं भी शास्त्र में नहीं कहा गया, ऐसा जो पूर्व पक्षी का कथन है, इस कथन को एवं शब्द से लीजिए। एवं मा यानी ऐसा मत कहो कि ये जीव के द्वारा कूटस्थ का तिरोधान किसी शास्त्र में नहीं कहा गया, ऐसा तुम मत कहो। ये मा एवं का अर्थ निकलेगा। क्यों ऐसा नहीं कहे हम, पूर्व पक्षी कहेंगे ना, कहते इसलिए कि तस्य तस्य ने जीवेन कूटस्थस्य तिरोधानस्य, जीव के द्वारा कूटस्थ का तिरोधान, अन्योन्याध्यास इस नाम से भाष्यादि शास्त्रों में कहा गया है, इसलिए तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि किसी शास्त्र में हमारे श्रद्धास्पद किसी शास्त्र में इसे नहीं कहा है करके, ये नहीं कहना चाहिए। ब्रह्मसूत्र का अध्यास भाष्य पढ़ो, उसमें अन्योन्याध्यास इस नाम से जीव से कूटस्थ के तिरोधान को बताया गया है। ये सो अन्योन्याध्यास उच्चते इस पाद से बताया गया, इसलिए टीका में आगे लिखते हैं टीकाकार कि उच्चते का अर्थ है कि भाष्यादिषु उच्चते इति, भाष्यादि ग्रंथों में कहा जाता है। अब 25वें श्लोक की अवतरण टीका को देखिए। ननु अयम एव अध्यासश्चेत् अस्य कारण रूपा अविद्या वक्तव्या इति आशंक्य जीवकूटस्थयोः संसार दशायां भेदा प्रतीति रेव अविद्या इति आह। तो ननु शब्द का क्या अर्थ है, शंका। तो शंका है, कौन सी शंका है, तो शंका का उत्तर देने के लिए तो विद्यारण्य स्वामी जी कहते बैठे हैं हम आसन लगा करके, तो बताओ कौन सी शंका है। तो शंका बताई जा रही है कि अयम एव अध्यासश्चेत, चेत यानी यदि, अयम एव शब्द से लेना ये जो जीव के द्वारा कूटस्थ का तिरोधान, यही अध्यास है यदि, तो ये तो कार्य रूप हो गया। जब बुद्धि बनी, बुद्धि की कल्पना हुई, तब बुद्धि में चिराभास हुआ और उसने कूटस्थ को अवरुद्ध कर दिया, तो ये कार्य रूप हुआ ना अध्यास। एक तिरोधान आगंतुक है, बुद्धि की उत्पत्ति के बाद बुद्धि में, बुद्धि की उत्पत्ति के साथ ही साथ चिदाभास का और बुद्धि का सहज संबंध है ना। सहज संबंध होने से बुद्धि जैसे ही उत्पन्न हुई तो अपने में चित प्रतिबिंब को ग्रहण करते हुए ही उत्पन्न हुई है, लेकिन बुद्धि के उत्पत्ति से पहले चित प्रतिबिंब नहीं था, तो ये आगंतुक हुआ, तो उससे फिर कूटस्थ का तिरोधान भी आगंतुक हुआ, यही अध्यास है। यदि ये अध्यासी तिरोधान है तो ये कार्य रूप होने से इसका कोई न कोई मूल कारण बताना पड़ेगा, मूल अविद्या बतानी पड़ेगी कारणभूता। तो ये कहा कि अयम एव अध्यासश्चेत् अस्य कारण रूप रूपा अविद्या वक्तव्या, तो इसकी कारण रूपा अविद्या को आपको बताना पड़ेगा। वक्तव्य का अर्थ है बताना पड़ेगा, बताना आवश्यक है कारण को, बिना कारण के कार्य होता नहीं है। और अध्यास यानी भ्रांति अविद्या से होती है, अज्ञान से होती है, तो इसकी कारण भूता अविद्या बतानी पड़ेगी कौन है, ये शंका हुई। तो बताई जा रही है मूल अविद्या 25वें श्लोक में, इसलिए 25वें श्लोक का अभिप्राय टीका में बताते हुए आशंक्य इसके बाद में टीकाकार लिखते हैं कि जीव कूटस्थयो हो संसार दशायाम भेदा प्रतीति रेव अविद्या। ये अध्यास की कारणभूता अविद्या पूछी है ना शंका में, तो कहते हैं ये अध्यास की कारणभूता अविद्या यही है मूल अविद्या, कि संसार दशा में यानी अविद्या अवस्था में भ्रांति काल में कूटस्थ और जीव के अलग अलग होते हुए भी उनका भेद अग्रह भेद ग्रहण न होना, ये दोनों अलग हैं। चार चैतन्य है ना, तो चार चैतन्य में ये दो चैतन्य हैं, एक कूटस्थ चैतन्य एक जीव चैतन्य, तो जीव चैतन्य अलग है, जीव चैतन्य से कूटस्थ चैतन्य अलग है, तो अलग होता हुआ भी जीव चैतन्य से अलग कूटस्थ चैतन्य की प्रतीति न हो पाना, भेद का अग्रहण, यही मूल अविद्या है कारणभूता विद्या है। कूटस्थ का पृथक ग्रहण न होने से ही अध्यास हुआ, इतरेतर विवेकाग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान मूल अविद्या के लिए, अध्यास के कारण के लिए। ये जो ईश्वर प्रत्यय अस्मत् प्रत्यय गोचर है आत्मानात्मा, ये दोनों अत्यंत विविक्त हैं, भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उनका अविवेक भेदाग्रह अत्यंत विविक्त होते हुए भी उनका जो भेद अग्रहण भेदेन ग्रहण न होना, यही अज्ञान है, यही अविद्या है, और इसी अविद्या से वो अन्योन्याध्यास हो रहा है, उसी को जीवेन कूटस्थस्य तिरोधानम कहा जा रहा है। इसका मूल कारण है अविवेक, विवेकाग्रह कहो या अविवेक कहो, यही अविद्या है, इतनी ताकत है। किसमें है? अविद्या में। हाँ, इतनी ताकत है, और क्या, उसमें इतनी ताकत है कि ब्रह्म को भी मच्छर बना देती है। हाँ, मच्छर के रूप में भी प्रतीत कौन हो रहा है? ब्रह्म ही तो प्रतीत हो रहा है। हाँ, ऐसा ही है, ये उसकी ताकत है अविद्या की। इसलिए जो है इस अविद्या से पार पाना बड़ा कठिन है ना, पार पाना कठिन होता तो आप कब के पार हो गए होते हैं? हाँ, तो 25वें श्लोक का उच्चारण कर ले। अयम जीवो न कूटस्थम विविनक्ति कदाचन अनादिर विवेकोयम् मूला विद्येति गम्यताम्। तो अयन जीवः यानी यह जो बुद्धिस्त प्रतिबिंब रूप जीव है, यह कदाचन यानी अभी तक उसने कभी भी यानी अभी तक जितने भी इस अनादि संसार में जन्म बिताए उनमें से किसी भी जन्म में विवेक नहीं किया। क्या विवेक नहीं किया? कि कूटस्थ मेरा अधिष्ठान है, मेरे से अलग पारमार्थिक सत्ता वाला, मैं उसमें कल्पित हूं, उसी से सत्ता स्फूर्ति पा रहा हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप वही है। और ये तो व्यवहार अवस्था रूप नाटक में धारण किया हुआ अभिनय के लिए एक पात्र विशेष है, उसे ही मैंने वास्तविक समझ करके कूटस्थ को अभी तक जाना ही नहीं। ये जो अनुभव है, इस अनुभव से अविद्या सिद्ध है, इसे आगे बताएंगे। तो पहले ये कहा जा रहा है कि अयं जीव, यानी ये कूटस्थ में कल्पित बुद्धिस्थ चित प्रतिबिंब रूप जीव, कूटस्थम कदाचन न विविनक्ति। तो कूटस्थ को बिना शास्त्र और आचार्य के विवेक नहीं कर सकता, अपने से अलग अपने सत्ता स्फूर्ति प्रदायक के रूप में नहीं जान सकता, विवेक किया ही नहीं उसने अभी तक, इसलिए तो संसारी बना है। यदि विवेक किया होता, अपने से अलग तया जान लिया होता, तो वो वही मैं हूं जो ये दिख रहा है, संसार आश्रय तया मेरा स्वरूप, ये तो अविद्या परिकल्पित है। और मैं अविद्या तथा अविद्या से परिकल्पित कार्य से अलग कूटस्थ हूं ऐसा जानता तो कब का मुक्त हुआ होता, लेकिन नहीं जान रहा, अभी तक नहीं जाना। कदाचन का अर्थ है अभी तक किसी भी जन्म में यह विवेक उसे नहीं हुआ कूटस्थ का। हाँ बोलिए। जन्म हो गया तो कोई गुरु मिला ही नहीं। हाँ तो बताइए, मिला कि नहीं मिला? फिर आपने उत्तर तो दे ही दिया। मिला होता तो इधर बैठा ही नहीं होता। हाँ तो बिल्कुल ऐसा ही समझ लो, मिला भी होगा तो गुरु की बात पर ध्यान नहीं दिया। मान लो मिला भी तो ध्यान नहीं दिया, तो गुरु मिले और गुरु के द्वारा उपदिष्ट अर्थ को श्रद्धा से स्वीकार करे और उसी में निष्ठ हो जाए, तब न मुक्त होगा। या तो मिला ही नहीं, और मान लो मिला भी तो उनकी बातों को माना नहीं, स्वीकार नहीं किया। हाँ ऐसा कुछ हुआ है। हाँ कुछ ऐसा ही हुआ है, इसलिए बैठे हैं यहां पर, और अभी भी ऐसे ही होगा भविष्य में यदि नहीं स्वीकार करेंगे तो। यदि जैसा कहा जा रहा है ऐसा स्वीकार करके तन्निष्ठ नहीं होंगे तो भविष्य में भी ऐसे ही होता रहेगा, यदि पहले ऐसा हुआ होगा तो। तो अयम जीवो न कूटस्थम विविनक्ति कदाचन, तो अयम जीव कदाचन कूटस्थम न विविनक्ति। तो ये जीव कभी भी कूटस्थ का अभी तक विवेक नहीं कर पाया, यही अभी तक नहीं जाना। और कब से नहीं जाना है? अनादिकाल से नहीं जाना है। ये जो अनादिकाल से जो अविवेक है जीव को, अपना और कूटस्थ का अनादिकाल से जो अविवेक है, भेदाग्रह है, इसी का नाम है अविद्या। ये उत्तरार्ध में कह रहे हैं कि अनादि अविवेको अयम, ये अनादिकाल से जीव ने कूटस्थ को जाना ही नहीं, इसलिए ये जो अविवेक है, अनादि अविवेक, इसी को कहा जाता है मूल अविद्या। मूल अविद्या कोई अलग बैठ करके आपको अध्यास कराती है और वो अलग रहती है, ऐसा नहीं। यही हम अपने कूटस्थ स्वरूप को अभी तक नहीं पहचाने हैं, यही अनादि अविवेक है, ये मूल अविद्या है और इसी के कारण अध्यास होता जा रहा है। तरीका है, तरीका नहीं होगा तो फिर मुक्त कोई होगा ही नहीं। अभी तक कई लोग मुक्त हुए जो तरीके को अपनाए हैं, ये तरीका तो वही तो बताया जा रहा है, इस तरीके को अपनाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो अविवेक रूपा अविद्या का स्वरूप समझे, यही हमारे बंधन का कारण है और इससे बचने का उपाय शास्त्र जो बताता है। ये अनादि अविवेक ही अविद्या है और अविद्या ही माया है और इससे बचने का उपाय भगवान ने कहा, मायाम एताम तरंती ते एताम मायाम तरंती। ये जो अनादि अविवेक रूप माया है, अविद्या है, इसको पार कर लेते हैं, इससे छूट जाते हैं। ते यानी कौन? मामेव ये प्रपद्यन्ते, तो ये माम एव प्रपद्यन्ते। तो माम पदार्थ है यहां वास्तविक रूप से कूटस्थ और शोधित तदर्थ जो ब्रह्म। कूटस्थ और ब्रह्म में तो अंतर है ही नहीं है, जीव भाव की कल्पना मिट जा तो कूटस्थ क्या है? वो ब्रह्म ही है। तो मामेव का अर्थ है शोधित तदर्थ और शोधित त्वमर्थ का जो वास्तविक स्वरूप है, उसी को प्रपद्यन्ते का अर्थ है जान करके मैं के रूप में अनुसंधान करते रहते हैं। ये ज्ञान के साधनों में श्रेष्ठ साधन विवेक चूड़ामणि में बताया है ना, स्वस्वरूप अनुसंधान, यही भक्ति है, यही प्रपत्ति यहां पर बताई जा रही है। भगवान के भगवान पारमार्थिक स्वरूप का मय के रूप में अनुसंधान, उसे उपनिषदों की भाषा में निधि ध्यासन कहो, शंकराचार्य जी की भाषा में और गीता की भाषा में, गीता की भाषा में है अव्यभिचारिणी भक्ति और शंकराचार्य जी की भाषा में है स्वरूप अनुसंधान, उपनिषदों की भाषा में निधि ध्यासन। ये अलग अलग तीन शब्द हैं लेकिन तीनों शब्दों का अर्थ एक साधन है, मैं के रूप में परमात्मा का ग्रहण। हम मैं के रूप में कभी मनुष्य को ग्रहण करते हैं, कभी प्राणमय कोष को, या कभी अन्नमय कोष को, या कभी मनोमय कोष, या विज्ञानमय कोष, या आनंदमय कोष, समष्टि विष्टि में से किसी न किसी को जब तक ग्रहण कर रहे हैं तब तक ज्ञान का श्रेष्ठ साधन नहीं अपना है। ज्ञान का श्रेष्ठ साधन है परमात्मा का मय के रूप में अनुसंधान। इसलिए ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, तत्पद का परिमार्गन है अन्वेषण, खोज, अनुसंधान, वो है अव्यभिचारिणी भक्ति। जो करते हैं वे इस अविद्या को पार हो जाते हैं, उनको फिर कूटस्थ का ही कूटस्थ का भान होता है, उनको कूटस्थ ही दिखेगा। फिर कूटस्थ को आवृत्त करने वाला जो जीव भाव है ना, संसारी भाव, वो नहीं दिखेगा। निधि ध्यासन परिपक्व होगा तो फिर जीव भाव बाधित होगा, आवरण हटेगा तो आवृत्त वस्तु ही दिखेगी। या तो आवरण को देखो या आवृत्त वस्तु को देखो, दो ही, दो में से एक को ही देख सकते हैं। तो जिसने आवरण आवृत्त करके रखा है उसको जब तक देखना है, उसको बनाए रखना है, तब तक कूटस्थ नहीं दिखेगा, तब तक अनादि अविवेक ही रहेगा। और ये कहो कि हमारा जीव भाव भी बना रहे और कूटस्थ भी दिखे तो ये नहीं हो सकता। हाँ, यानी तुम पदार्थ शोधन ठीक ठीक करना होगा। हाँ, किसमें त्वम पदार्थ शोधन में और निधि ध्यासन में क्या अंतर है ये पूछ रहे हैं आप। त्वम पदार्थ शोधन तो है पदार्थ का शोधन और निधि ध्यासन है वाक्यार्थ का अनुसंधान। वाक्यार्थ है तत्वमसी, वाक्यार्थ है शोधित तदर्थ शोधित त्वमर्थ का अभेद। शोधित त्वमर्थ का शोधित तदर्थ के रूप में ग्रहण ये निधि ध्यासन है, ये वाक्यार्थ का अनुसंधान है और त्वमर्थ का शोधन वो है त्वमर्थ त्वम शब्द के वाच्यार्थ से अलग त्वम शब्द के लक्षार्थ को भागत्याग लक्षणा से समझना, साक्षी को समझना। वो साक्षी शोधित त्वमर्थ है, मैं को साक्षी तक ले जाना वो त्वम पदार्थ शोधन हुआ और साक्षी तक पहुंचा हुए अपने अहम वृत्ति को फिर शोधित तदर्थ तक पहुंचाना, ब्रह्म तक पहुंचाना, वो निधि ध्यासन हो रहा है, वो निधि ध्यासन है। यानी पदार्थ शोधन त्वम पदार्थ शोधन वो है अपनी अहम वृत्ति को वेष्टि पंच कोशों से निकाल करके साक्षी तक पहुंचाना। ये विवेक तो सांख्य के अनुसार भी हो जाता है लेकिन भेद का संस्कार बुद्धि में बना रहता है। तो भी उन लोगों ने कहा कि पुरुष यानी आत्मा असंग है, साक्षी असंग है, कूटस्थ असंग है। वेद भी कहता है असंगो अयम पुरुष, कितने अंश में सांख्य वैदिक है लेकिन वो वेद क्या बताता है कि वो असंग जो पुरुष है एक है सब शरीरों में, सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम माम विद्धि कहता है वेद गीता और वेद। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, लेकिन सांख्य कहते हैं कि वे साक्षी अनेक है, उनका स्वरूपत ही भेद है। कहीं हम सांख्यों के अनुसार त्वम पदार्थ शोधन करने के बाद उसी को तत्व समझ करके उसी में परिनिष्ठित हो जाए तो अलग अलग में ही स्थित हो जाएंगे, भेद ही रहेगा। इसलिए आपने त्वम पदार्थ शोधन कर लिया, काफी पुरुषार्थ किया लेकिन अभी भी लक्ष्य तक पहुंचे नहीं है। लक्ष्य तो है शोधित त्वमर्थ का शोधित तदर्थ के साथ ऐक्य, वो वाक्यार्थ है, वाक्यार्थ हमारा लक्ष्य है। अब वो त्वम पदार्थ शोधन होने के बाद तत्पदार्थ शोधन, जिस तत्पदार्थ के साथ हमें साक्षी का एकत्व करना है वो तत्पदार्थ भी कहीं तत्पद का वाच्यार्थ ही न समझ ले, इसलिए उसका भी शोधन जरूरी है कि वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ही है, बीच में कोई ऐसा नहीं। नहीं तो कई लोग तो मूर्ति को ही सर्व सब कुछ मानते हैं, मूर्ति से अलग और कुछ है ही नहीं। वहां से लेकर के शुरू होता है तत्पद वाच्यार्थ, वो सांख्यों का और योगियों का जो पुरुष विशेष है स्वतः ही पंच क्लेशों से रहित पुरुष विशेष को वो परमेश्वर मानते हैं ना, वो सांख्यों का पुरुष विशेष परमेश्वर है लेकिन वो आत्मा से अलग है, आत्मा अलग और उनका वो स्वाभाविक जीव। तो पुरुष को तो क्या करना पड़ता है, जीव रूपी पुरुष विशेष को जो उसमें अविद्यादि पंच क्लेश है योगियों के अनुसार, उसे अपने साधना से हटाने पड़ते हैं, प्रकृति पुरुष विवेक करके फिर वह विवेक से पंच क्लेशों से रहित होगा। और ईश्वर को स्वतः ही योगी कहते हैं, ये विवेक है प्रकृति पुरुष का, इसलिए वे स्वतः ही पंच क्लेशों से रहित है, वो शोधित तदर्थ है। लेकिन वे दोनों एक नहीं है उनके यहां। और सिद्धांती के यहां सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म रूप जो शोधित तदर्थ है वह और शोधित तोमर्थ, इन दोनों में स्वरूपतः कोई भेद नहीं है, एकत्व है। और इनमें भेद दिखाने वाली उपाधि थी, उस उपाधि को तो हमने विवेक से हटा दिया भागत्याग लक्षणा से। और ये जो दोनों लक्षार्थ है, इन दोनों का अपनी दोनों का अभेद, अहम वृत्ति का विषय बनाना, दोनों का अभेद वाक्यार्थ है ना, और उसी को चैतन्य, एक चैतन्य है निर्विकार असंग आनंद रूप, वो मैं हूं, ये निधिध्यासन होगा, ये निधिध्यासन है। सांख्यों के अनुसार साक्षी अनेक है, अपने यहां उस साक्षी में और उसमें कोई भेद नहीं है वेदांती के अनुसार, इसलिए उसका मैं के रूप में अनुसंधान ये निधिध्यासन होगा। ये वाक्यार्थ अनुसंधान निधिध्यासन है, और तुम ये भोक्ता कर्ता से अलग अधिष्ठान देहद्वय के अधिष्ठान को समझना ये तुम पदार्थ शोधन है। समष्टि उपाधि के अधिष्ठान को समष्टि उपाधि से अलग समझना तत्पदार्थ का शोधन है, और वो समष्टि उपाधि से विविक्त जो तत्पदार्थ और वेष्टि उपाधि से विविक्त जो त्वम पदार्थ, ये दोनों एक है और वो मैं हूं, ये है निधिध्यासन। इसे निधिध्यासन कहा जाएगा, ये निधिध्यासन, ये उसी को शंकराचार्य जी ने स्वस्वरूपानुसंधान कहा है विवेक चूड़ामणि में, ज्ञान का श्रेष्ठ साधन। उसी को गीता ने स्थान स्थान पर अव्यभिचारिणी भक्ति शब्द से कहा है, और उसी को उपनिषदों ने निधिध्यासन कहा है। वो निधिध्यासन करने से वाक्यार्थ की अनुभूति होगी, का मतलब ब्रह्म का मैं के रूप में साक्षात्कार होगा परमात्मक, वह आभानात्मक आवरण को निवृत्त करेगा, निवृत्त करना है, बाधित करना है। फिर हमारी अहंता उसी में हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहेगी। हाँ, संन्यास दो प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक ऐष्णाओं का परित्याग, वो तो जरूरी है, उसके बिना ये असंभव है ये सब होना। आंतरिक ऐष्णाओं का, वित्त ऐषणा, पुत्र ऐषणा, लोक ऐषणा आदि का परित्याग हुए बिना अंदर से ये असंभव है, सब निधिध्यासन आदि सहसा नहीं बनता, ये ऐष्णाएं हमें कहीं ना कहीं खींचती है बाहरी, मन को उसमें समाहित नहीं होने देती। और ये निधिध्यास श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान के अंतरंग साधन निर्विघ्नतया निरंतर होते रहें, इसके लिए विविधिशु संन्यास होने से सरलता होती है। और बाकी आंतरिक संन्यास तो अति आवश्यक है, और बाह्य संन्यास, ये बाह्य जो ऊपर ऊपर के प्रतिबंध होते हैं उनको पास में नहीं आने देता, और इन प्रतिबंधों के साथ भी श्रवण मनन निधिध्यासन किया जा सकता है यदि आंतरिक संन्यास ठीक है, ऐष्णात्रय का त्याग। तो इसलिए अपने यहां गृहस्थों में भी जनक जैसे हुए हैं ना, लेकिन उस योग्यता के हो तो संभव है, नहीं तो ये भी करते रहें और साथ में विघ्न कहीं आते हैं तो अनुभव में, आप लोगों के अनुभव की बात है कि बीच में छूट जाता है, नहीं चाहते हैं स्वाध्याय छोड़ना, लेकिन कहीं एक ऐसे आवश्यक कार्य आते हैं कि वहां जाना ही पड़ता है, ये विघ्न वो बाह्य संन्यास लेते हैं तो नहीं होते हैं, उसमें निरंतरता रह सकती है, इतना अंतर हो जाता है। और उन विघ्नों के साथ साथ करते हुए भी यदि करते हैं तो पहुंच जाता है कभी न कभी जनक आदि के तरह। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य